Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 11 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Świąt osobliwych. Ja dziś tu nic nie widzę. Wczoraj też chyba przegapiliśmy, co podpowiada pan Karol. Dzień przytulania. Może dlatego też dziś już ma być zdecydowanie cieplej. Nawet dwucyfrówki się pojawią i prawie, że dwójka z przodu w najcieplejszym momencie dnia na krańcach południowych i południowo-zachodnich. A wczoraj może to też, może ktoś zostawił drzwi otwarte, tak jak pamiętamy przygody pana, który jeździł chłodnią i kiedy to pragnęliśmy ciepła, to on uchylał troszeczkę i nas tym samym denerwował i rzeczywiście było chłodniej. No a wczoraj, przypomnę, dzień sauny, więc może ktoś też tak, no, niezgodnie z tradycją, ale jednak zostawił uchylone drzwi. I tak troszeczkę z tego ciepełka ponad 100 stopni uciekło sobie i dziś na termometrach troszkę lepiej, choć jeśli chodzi o te stalowe chmury, wyglądam za oknami na Myśliwieckiej. No nie wygląda to, nie wygląda to za zbytnio. 5 po 5, witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, czwartek przed nami, 11 dzień. Chciałoby się znowu tak wykopertnąć, to tak niech będzie wykopertnięcie kontrolowane. Uwaga, czwartek, 11 marca. Nawet by pasowało do tego, co za oknem. 131 dzień tego roku. Słońce obudziło się przed 5, zajdzie po 20, a dzień potrwa ponad 15,5 godziny. No ma się wypogodzić. Możliwe rozpogodzenia, przejaśnienie o tym za chwilkę pan synoptyk. Ale my niezmiennie słońca bez końca dzisiejszym solenizantom, jubilatom. Pamiętamy, że dziś imieniny Igi, Franciszka, Ignacego i Jakuba i proszę przyjąć najlepsze życzenia. Wracamy do polskiego topu wszechczasów. Przypomnę, w tym tygodniu słuchamy tego, co po setce, bo sporo fantastycznych nagrań, nie tylko po pierwszej, ale także po drugiej setce. Skupiamy się, tak jak przed godziną 5, na tym, co koło miejsca 230. Lady Punk. Tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. We'll be right back. kalendarz świąt osobliwych. Tak patrzę. Jeszcze sygnałów na temat dzisiejszego dnia z tegoż kalendarza nie ma. Ale czekamy. 10,5 minuty po piątej. Pora na prognozę pogody. Polska pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad Zatoką Biskajską w rejonie Islandii z frontem atmosferycznym na północy kraju napływa nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie, choć nad krańce północne jeszcze chłodniejsze pochodzenia arktycznego. Dziś pogodnie na zachodzie, południu i południowym zachodzie. W pozostałych regionach jeszcze może się chmurzyć, może przelotnie padać, ale w ciągu dnia możliwe także rozpogodzenia. Wiatr słaby, ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach w dzień od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13-14 w centrum, do 15 stopni na Dolnym i Górnym Śląsku. Tyle od pana od pogody. Nie wiem, czy państwo zadowoleni z takiej prognozy, czy nie. Pani Ania z zimnych Gliwic, gdzie tylko 3 stopnie, informuje dziś dzień bez śmiecenia. Tak sobie pomyślałem. A idź pan z tą prognozą pogody. W żółtych płomieniach liści brzoza do pana się ślicznie. Grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają. Żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej ręce lśniła sroka obrączka srebrna jak nieraz kogo i ja żegnałam nieraz. Gęsi już wszystkie po wyroku nie doczekają się kolędy. Ucięte głowy ze łzą w oku zwiędną jak kwiaty, które zwiędły. Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się. I ja witałam nieraz kogo, chociaż paliły wstydem skronie, i powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. Ognisko palą na polanie, w nim Liszka przez pomyłkę gorę. A razem z Liszką, drogi panie, me serce biedne, ciężko chore. Lecz nie rozczulaj się nad sercem, na cóż mi kwiaty pomarańcze. Jeszcze z wiosną się rozkręcę, ja jeszcze z wiosną się roztańczę. żegnały nieraz kogo i powracałem już nie taki. Choć na mej ręce lśniła srogo obrączka, jaką noszą ptaki. I ty żegnałeś nieraz kogo za chmurą, za chmurą, za drogą. I ty żegnałeś nieraz kogo, i ty żegnałeś nieraz. Skaldowie i pani Lucja Prus w żółtych płomieniach liści. No pasuje pod tę jesień za oknami, choć powiedziałem, że przed nami 11 dzień marca. Państwo prostują, że to 11 maja. Proszę nie wprowadzać błędów ani mylnych dat, bo dziś urodziny czy imieniny szefa. No jakkolwiek, także państwo bardzo się cieszę, że o tym pamiętają bardzo dobrze. Pani Aleksandra między innymi o tym pamiętała, ponoć szef słucha, więc tak, pani Aleksandra, nie wiem z jakiego działu, z P7 chyba, to pamiętała. Pani Aleksandra. 17 minut po godzinie 5. Państwo także podpowiadają panu synoptykowi, może do jeszcze innej sekcji, nie ortograficznej, nie gimnastycznej, a może gdzieś daleko, daleko. No już na Grenlandię go wysłaliśmy, na Alaskę być może dziś też. Tak na poważnie, tam spotkanie Rady Arktycznej Fairbanks na Alasce właśnie. Spotkanie Dania, Kanada, Islandia, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwecja i Finlandia. Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich omówią wzmocnienie międzynarodowej współpracy w Arktyce. To Alasce, Fairbanks. A nasz Instytut Meteo ostrzega jeszcze przed przymrozkami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, najniższego z trzystopniowej skali, dotyczą część województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Z samego rana temperatura może spaść do minus 3 stopni. To przy gruncie, to teraz rano. No ale te przymrozki mogą puścić gdzieś koło godziny 7:38. Tyle z Instytutu Meteo. Co poza tym przed nami? Dziś premier leci po południu do Chin, gdzie weźmie udział w pierwszej edycji Forum Pasa i Szlaku. To spotkanie przywódców państw położonych wzdłuż nowego jedwabnego szlaku. Dodajmy, że import z Chin do Polski wynosi 12% udziału w całości importu. To daje drugi wynik za Niemcami, a jeśli chodzi o eksport, państwo środka plasuje się na 21. pozycji wśród państw azjatyckich na drugiej. Dziś rano, ostatni dzień posiedzenia Sejmu, posłowie mają m.in. kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Posłowie będą też kontynuować pracę nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W Katowicach rozpoczynają się European Startup Days. To wydarzenie towarzyszy Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Ma pomóc rozwijać biznes tym, którzy dopiero startują ze swoją działalnością. Polskie Radio jest patronem medialnym kongresu. Rozpoczyna się 20. Festiwal Muzyki Folkowej Nowa Tradycja. Jego ideą jest prezentacja i promocja muzyków, którzy inspirują się polską muzyką folkową. Od jutra koncerty odbywać się będą w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Wszystkie koncerty będą transmitowane w radiowej dwójce, a pełny program festiwalu można znaleźć na stronie internetowej www.polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. No już za chwileczkę troszkę poszeleścimy, ale nie żółtymi liśćmi. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? syreny. Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Nie wzywasz mi, Polsko, że spóźniłem się. Nie wzywasz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Sztywne Palazzi z polskiego topu wszechczasów z miejsca 241. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od Rzeczpospolitej. Premier w wywiadzie dla tej gazety zadeklarowała, że czas limuzyn się skończył. Tak szefowa rządu odpowiedziała na pytanie, czy społeczny kredyt zaufania się zaczyna powoli wyczerpywać przez popełniane błędy, wpadki Wacława Berczyńskiego, posady Bartłomieja Misiewicza, czy rozbijane limuzyny. Czas limuzyn się skończył, tak mówi premier na łamach Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że zmniejszyła się liczba zatorów płatniczych, tak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku kłopotów z uzyskaniem należności od klientów nie miało 13% przedsiębiorców. Po minionym kwartale przybyło ich o 6%. Przeciętny okres przeterminowania należności utrzymuje się na tym samym poziomie. W pierwszym kwartale tego roku przedsiębiorcy na zapłatę czekali średnio 3 miesiące i 3 dni. Mniejsza liczba zatorów płatniczych, o tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Polska codziennie o tym, że 8 Polaków na własną rękę wyjechało do Syrii, by walczyć z tak zwanym państwem islamskim. Dołączyli do międzynarodowej grupy zadaniowej Gniew Eufratu, w skład której wchodzą również siły kurdyjskie wspierane przez Stany Zjednoczone oraz syryjskie siły demokratyczne. Postawa 8 Polaków, którzy włączyli się w działania międzynarodowej grupy zadaniowej, jest godna podziwu, pisze gazeta. Walczą oni bowiem z organizacją, która wymordowała mnóstwo Kurdów i chrześcijan. Nie wyobrażam sobie, żeby MON czy MSZ potępiło ich za walkę z tak zwanym państwem islamskim, mówi w rozmowie z gazetą członek Sejmowej Komisji Obrony oraz Spraw Zagranicznych Przemysław Czarnecki. Polacy walczą z ISIS, o tym dziś Gazeta Polska codziennie. 3 tematy, 3 tytuły, a więcej z prasy już w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki za godzinę. Pierwsze strony gazet. A my wracamy do polskiego topu wszechczasów. Starsi panowie, a za chwilę kalendarz muzyczny. Pararararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Pararararara, bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem: życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm. O, 27 minut po piątej. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki, ale po kolei. 113 lat temu urodził się Salvador Dalí, światowej sławy hiszpański malarz surrealistyczny, zmarł w 1989 roku. 62 lata temu w Polsce wydano dekret o uwłaszczeniu i uregulowaniu własności ziem. Rok 1955. 46 lat temu zmarł poeta Rafał Wojaczek, a 37 lat temu Władysław Kozakiewicz ustanowił rekord świata w skoku o tyczce, osiągając wynik 572 cm. Rok 1985. Równo 20 lat temu Garry Kasparow, mistrz świata w grze w szachy, przegrał z komputerem Deep Blue. To było w roku 1997. A w roku 1941, a więc 76 lat temu, urodził się angielski wokalista Eric Burdon. And you never stop rocking till the moon went down. You know it sounds so sweet, I gotta take me a chance. Rose out of my seat, you know I had to dance. Started moving my feet, oh, clapping my hands. But they kept on rocking, going round and round. Oh, baby, what a crazy sound. And you never stop rocking till the moon. Was packed. 12 o'clock, said the place was packed. When the police knocked, both doors flew back. Boom, kept on rocking, going round and round. Oh, baby, had a crazy sound. And they never stopped rocking. Stop rocking till the moon went down. Well, you keep on. The Animals w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy już za chwilę, teraz 5:30, pora na pana synoptyka. No, faktycznie ktoś kiedyś zwrócił uwagę, że gdy mówię pora na pana synoptyka, to brzmi jak wyrok. Ale dziś chyba mu się upiecze, bo w pierwszym zdaniu informuje, że napływa nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie, choć też dostrzegamy drugą część pierwszego zdania, że nad krańce północnej jeszcze będzie napływało chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś pogodnie na zachodzie, południu i południowym zachodzie, w pozostałych regionach jeszcze będzie się chmurzyć, jeszcze popada, ale możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr słaby, ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach w dzień, no, już lepiej. Trzeba było tak troszeczkę porozmawiać z panem synoptykiem, tak delikatnie to nazwę. W dzień ma być od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13-14 w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku do stopni 19. Pan Jacek z Dolnego Śląska pytał, czy to wspólnie na Dolnym i Górnym Śląsku ma być 19, czyli tak po 8 z haczykiem. No nie, po 19. Niech taki będzie i tego się trzymajmy. Aha, jeszcze pani Dominika przypomina, że jutro Pankracego, gdy przed Pankracym nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy dżdżyste. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Yeah. No i to jest życie. Wszystkie drzewa zielone, kwiatów, masa pod foliaczkiem papryka i pomidory, a krzaczki już mają ze 20 cm. Pozdrawia pan Paweł z Walii. Dziękujemy za dokumentację fotograficzną. Na dzień dobry także pani Anna, dodaje zadowolona Anna. Pięknie ptaki za oknem śpiewają i już plus 17 stopni. Pozdrowienia mają państwo z Aten. Ze Rzymu plus 13 i temperatura rośnie, zarzeka pan Jacek. No i jeszcze sygnał od pana Marcina. Koło 11, 34, odczuwalna 39, ale jeszcze do 13 zdąży temperatura wzrosnąć, że człowiek się spoci. Z Manili od pana Marcina poranny meldunek. Filipiny też na słuchu. Prawda, że może być pięknie, może być i jest, jak słyszymy. Za 23 minuty szósta, tym bardziej, że fantastyczne nagranie przypomina o tym, że Bob Marley wiecznie żywy, choć dziś przypada jego 36. rocznica śmierci. Honorujemy nagraniem tego niezwykłego jamajskiego wokalistę, gitarzystę, kompozytora, który to przyczynił się, rzecz jasna, do popularności naszej jednej z ulubionych muzyki regałowej. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzonych 11 maja i tak pamiętamy i składamy najlepsze życzenia, bowiem dziś Christoph Schneider, niemiecki perkusista Rammstein, kończy 51 lat. Trójkowy budzik. We'll be right back. I to się nazywa rozgrzewka, dodaje pan Paweł. Bardzo się cieszę. Tam pomidory, dodaje pan Szymon. U mnie też, w Słubicach. Co prawda jajecznica na pomidorach i dzban kawy z mlekiem gotowy, więc można zacząć pracę, ale jednak ciepło. Plus 40, dużo chmur i ten plus z plusem przy 40 Fahrenheitach, że nie pada. 19 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze jedna data urodzinowa. Składamy najlepsze życzenia, bo dziś urodziny Kasi Klich. Życzliwe sygnały od państwa, pocieszające nas przed 13:25 stopni i brak chmur i sushi na śniadanie. To stoki od pani Marzeny. Od innej pani Marzeny raport, że Seszele też na słuchu. Pani Marzena znów nas denerwuje, że wstał słoneczny dzień. Nudy, panie, w pogodzie. 28 stopni w cieniu, rzecz jasna. Ale nudy to dopiero w pogodzie u naszego wiernego słuchacza. Jednego, drugiego. Tak, tak, ale konkretnie dziś pani Ewa informuje, że 28-29 stopni. Trzeba cieszyć się tymi nocnymi chłodami. Zimniej nie będzie, przynajmniej do października. To wabuzami. To wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tłum rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już. nawet okazuje się, że nie, bo to budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci. Bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, utyskiwania. Co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Polskiego topu wszechczasów, cud niepamięci i oczywiście pan Stanisław Sojka. 11 minut pozostało do godziny 6. Nigdy więcej takiej korespondencji. A, przepraszam, bo jeszcze nie dodałem, że pani Ewa to informowała, że 28-29 to w nocy w Abu Zabi, bo w dzień to się pogodowe nudy, jak czytam 38-39 stopni przez najbliższy tydzień, a odczuwalna zdecydowanie powyżej 40. No więc rzeczywiście te 28-29 to chłodek z samego rana. Chłodek. No to chłodne życzenia mają państwo właśnie z tych przepięknych, cieplusieńkich stron. Czwartek, 11 maja przed nami. Dziś Igi, Franciszka, Ignacego i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce? No uznajmy, że obudziło się godzinę temu. A my wracamy na Polski Top Wszechczasów, miejsce 228. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Spadolny, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Ja jestem spoko kolarz i mam na imię Krzyż.